List do Konrada Dobrskiego. Warszawa, 19 marca 1871, poniedziałek. Kochany Konradzie, zmieniłem koniec zupełnie, ale nie w zupełności poszedłem za twymi radami, zwłaszcza co do układu scen końcowych i co do sposobu ich przedstawienia. Powiem ci otwarcie, lubię te sceny. Połowę augustynowiczowskich diabłów wyrzuciłem do diabła. Te rady były rozsądne. Karwowskiego, o którym jest wielce mało, ze względu na styl zatrzymałem. Rzeczy przybyło kilka arkuszy, co wszystko, doliczając przeróbki ze środka, stanowiło sporą robotę, zwłaszcza, że nie mogłem przecie od razu pisać na czysto. Tytuł zmieniłem, będzie W rozbrat, w rozbracie lub Na marne. Twój Henryk. Fundacja WSPAK dziękuję za wysłuchanie kolejnego listu w projekcie Sienkiewicz na co dzień. Czytał Marcin Popczyński.